Bismillahirrahmanirrahim. İnşallah konumuz bu akşam ahirete iman bölümü. Ahirete iman, imanın şartlarından birisi ve genelde insanların çoğu da bu konuda Allah korusun inkarcılığa sapıyorlar. İnşallah nasip olsun inşallah Teala ahiret iman bölümüne inşallah birkaç sohbete inşallah devam etmeye karar verdik inşallah. Ahiret iman deyince bunun gerçeği şudur. Vel ba'su ba'del mevti hakkun. Yani ölümden sonra tekrar dirilmek konusu. Hiçbir insan, beşer, ölümü inkar edemiyor. Çünkü her an dünyada doğan da var, ölen de var. Ancak ölümden sonra tekrar dirilme konusuna gelince, işte insanlar burada ayrılıyorlar. Tabii bu aslında Allah katında çok basit bir mesele Allah katında. Yine Allah Teala'nın insanlara verdiği akıl ile insan dikkat edince, düşününce yine o meselenin de akla mantığa uygun olduğu görülüyor tabi. İnsanın tekrar dirilmesi için mutlaka kıyametin kopması gerekiyor. Bizden evvel yaşayan insanlar şu anda her biri berze aleminde bulunuyorlar. İnsanların hepsinin tekrar dirilmesi için önce kıyametin kopması gerekiyor. Ancak kıyamet olayından sonra bu tekrar dirilme olayı meydana gelecek. Kıyamet deyince kıyamet iki türlü kıyamet var. Biri kıyameti suğra deniyor. Küçük kıyamet anlamına geliyor. Biri de kıyameti kübra deniyor. Büyük kıyamet anlamına geliyor. Önce inşallah kısaca bakalım kıyameti suğra. Yani küçük kıyamet nedir? Resulullah buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri men mate fakat kâmet kıyametuhu. Bir kimse öldü mü o kişinin kıyameti kopmuştur buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri. İşte buna da küçük kıyamet deniyor. Demek ki bir insan öldü mü onun kıyameti kopuyor. Mevlamız buyuruyor Bismillah, Bismillah küllü nefsin zâikatül mevvüt. Her canlı ölümü tadacaktır Allah Teala buyuruyor. Tabi Mevlamızın koyduğu bu genel kural içerisinde her canlı gibi her insanda ölümü tadacak. Bazıları tattılar gittiler. İnşallah gün bir tadacak bunu inşallah nasip olsun inşallah. Şimdi bir insan öldü mü bunun kıyameti kopuyor. Nedir kıyamet? Kıyamet şu alemin bozulması, dağılması. Tabi insan ölen kişinin de bedeni çürüyor, dağılıyor, aslına dönüşüyor. Kişinin bütün malı mülkü dağılıyor, parçalanıyor, evi barkı yıkılıyor. Tabi zamanla hiçbir izi eseri kalmıyor. Gerçekten aklımızı biraz yerinde kullanabilsek, biraz da geleceğimize ibrete baksak, insanoğlunun Allah'a dönmekten, Allah huzurunda secdeye varmaktan başka, insanoğlunun ne bir seçeneği var ki başka? Öncekilere bakalım. Ne oldu öncekiler? Dünyaya geldiler. Kimi kral oldu, derebi oldu, imparator oldu, şah sultan oldu. Kimi şu, kimi bu oldu. Dünyada koşuşurlar, savaşlar oldu, iş güçleri oldu. Ne oldu sonuçta? Her birinin ne bedeni kaldı, ne saltanatları, köşkleri, sarayları kaldı, ne bir şey kaldı. Biraz tabii inşallah bu ölüm konusuna bakalım. Kısaca inşallah, nasip olsa inşallah. Çünkü bu da insanın bir kıyameti anlamına geldiği için. Yine buyuruyor Resulü Aleyhisselam Hazretleri, ennevmü ehul mevt. Uyku ölümün kardeşi buyuruyor Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri. Uyku, uyuma ölümün kardeşi. Demek ki bizler gerçekte her akşam yattığımız, uykuya daldığımız zaman bir nevi ölümü yaşıyoruz, tadıyoruz. Bedenden habersiziz. İşimizden, gücümüzden habersiziz. Bir nevi berzah aleminde kabir hayatı yaşar gibiyiz. Yine buyuruyor Peygamber Aleyhisselam Hazretleri, ennâsü niyâmün fîzâmâtun tebehû. Ennâsü niyâmün. İnsanlar gerçekte uyuyorlar, uykudalar, uyumaktalar insanlar. Fîzâmâtun tebehû. İşte insanlar öldükleri zaman intibaha gelecekler. İntibaha uyanacaklar insanlar. Demek ki gerçekte dünya hayatı da bir uyku, uyuklama demektir. Ancak ölüm geldiği zaman gerçek gözümüz o zaman açılacak. O zaman kişi gerçeği, hakkı hak olarak görecek. İhya Ümmü'dinden şöyle bir ibar aldım oradan. Aynı okuyup size aktarayım inşallah. Kad yen keşifü lil müteyakkizi malim yekûn meşşûfen lin naimi. Bir kişiye uyurken görünmeyen şeyler uyandığı zaman o kişi bunları görür buyuruyor şimdi. Yani insan şu anda uykuda, uyandığı zaman intiba geliyor. Anlamı için, anlamında olarak. Mesela bir kişi yatmış, uyuyor. Uyandığı zaman bakar ki işte gelen olmuş, giden olmuş, şu olmuş, bu olmuş, icabında güneş olmuş, sabah olmuş, yeni bir hayat başlamış. Uyanır bakar, sanki başka bir alemde, başka bir alemde insan. Yine insan uyandığı zaman kişi, o anda kişi uykudan önceki zararını, ziyanını da aklına getirir. Mesela bir örnek olarak şoför diyelim, sürücü, arabasıyla kaza yapmış kişi. Sonra işte komaya girmiş, o da tabii uyku demektir. Komadan çıktığı anda aklına gelir, eyvah, ben bir kaza yapmıştım. Aklına gelir hem birdenbire, kendine başlar sorgulamaya. Acaba arabama bir zarar var mı? Acaba karşı arabaya çarpmıştım, ona bir zarar verdim mi? Ölü yaralı var mı? Düşünür. İşte demek ki ölen kişi de uykudan uyanır gibi o kişinin gerçek kişi ruhu, yani kalp güzel aşırı kişinin o anda, kişi gerçeği görür. O anda kişi ne yapıyor şimdi? Eyvah! Acaba hayatım benim nasıl geçti acaba? Zararım, ziyanım nedir? Kişi bunu ölçüyor. Ve tabi bu kısa konuyu kısa geçeyim inşallah. Peki ölümden sonra ne oluyor kişiye? Kişi ölü insanlar. Tabii hep öleceğiz. Allah'ın bu takdiri, bu kesin. Allah'ın koyduğu bu emir, kural bu. Öleceğiz. Peki sonra ne oluyor? Allah Teala biliyor Mevlamız. Mü'minin Suresi ayet 100'de Estağfirullah, Bismillah. Ve min verâihim. İşte onun verasında. Ondan sonra, ölümden sonra berzehun, berzah hayatı başlıyor. İlâ yevmi yub'asû. Ta kişiler kabrinden kaldırılacağı güne kadar ölümden sonra berzah hayatı, berzah alemi başlıyor. Yani kişiyi öldüğü andan itibaren ta ikinci sur üfürülüp de kabrinden kaldırılışına kadar geçen zamana berzah hayatı, berzah alemi deniyor. Peki ölen kişi bu berzah aleminde, tabi kabrinde olsun olmasın. Tabi herkese kabirde nasip olmuyor. Denizde ölür, orada ölür, ateşli yanar, kemikleri bile kül olur. Her insanın kabre bile giremez. Gerçek insan kabre konsa bile tabi insan da çürüyecek de. İşte demek ki ölüm ile kabirden kaldırılış zamana kadar geçen zamana berzah alemi, berzah hayatı deniyor. O hayata. Peki kişi orada ne yapıyor acaba o alemde, berzah aleminde? Şimdi tabi önce bir kabir suali var. İki melek gelip buna soruyorlar. Cevabını verirse elhamdülillah mutlu oluyor. Cennet hayatının bir nevi gölgesinde yaşıyor orada. Aksi olursa Allah korusun, kabir sualini veremiyor. O da Allah korusun, cehennem hayatının bir nevi gölgesinde yaşıyor. Allah Teala Mevlamız buyuruyor şehitler hakkında, Bismillah, وَلَا تَكُولُوا اِلَٰهِ Allah yolunda öldürülenlere, ölenlere, bakınız, fi sebillah geliyor burada. Ve la tekulu, Allah buyuruyor, sakın demeyin. Allah buyuruyor, demeyin. Diğer ayet-i kerimede zannetmeyin bile geliyor. Zan bile yapmayın. Limen yuktelu fi sebilillah. Kim ki Allah yolunda öldürülürse, sırf Allah için gönüllü olarak, Allah'ın dinini hakim kılmak için, İslam için, Kur'an için, kim ki Allah yolunda öldürülürse, onlara ölü demeyiniz, onları ölü zannetmeyiniz, Mevlam buyuruyor. Demek ki şehit olan kişi hiç ölmüyor. Yani evet, bedenden can gidiyor ama ruh aynı bedendeki gibi, hatta daha da güçleniyor ruh. Hatta bazı şehitlere cennetin rızık da veriliyor, onlara veriliyor. İşte tabii her ölen Müslüman, mümin kişi derecesine göre, sahabeler, peygamberler, evliyalar, şehitler, salihler, Allah'ın müttaki tekva kulları, herkes dünyadaki inancının yaşantısına göre imanlı öldükten sonra elhamdülillah kabrinde kendini biliyor, gelen ziyaretçisini görüyor, orada elhamdülillah kabrinde cennet bahçesinde yaşar gibi yaşıyor. Peki inanmayanlar ne oluyorlar, kafirler? Bedir savaşı sonuçlanınca Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri ölen bazı müşriklerin cesedinin başına gitti Peygamberimiz. Şöyle buyurdu. Ya Eba Cehil, ya Utbe, ya Şeybe. Allah'ın size vaat ettiği hak, o azabı hak olarak buldun mu, gördünüz mü? Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri. Sahabeler sorular Peygamberimize. Ya Resulallah, onlar ölü şu anda, öldü onlar. Sen onlara hitap ediyorsun, onlara sesleniyorsun. Onlar senin sesini duyuyorlar mı ya Resulallah? Peygamber şöyle buyurdu. Onlar beni sizden daha iyi duyuyorlar buyurdu. Demek ki ölen kişi, Allah korusun, nezibillahi teala, müşrik de olsa, ateist de olsa, kafir de olsa, İslam dışı yaşayan yaşayışı da olsa, o alemde kendisini biliyor. Tabii ne yazık ki onlar da orada, Allah korusun, azabı elim içerisinde ta mahşeri bekliyorlar. Bu insanın ölümü, kabre konuşu, kabirdeki ya mutlu olması ya azaplı olması demek ki bu kişinin kendi kişisel bir nevi kıyametten kopması anlamına geliyor. Şimdi gelelim inşallah kıyameti kübraya gelelim. Zaten asıl konu ağırlık burada inşallah. Kıyameti kübra, büyük kıyamet. Büyük kıyamet yani bütün alemlerin yok olması değil de başka bir düzene geçişi anlamına geliyor. Demek ki dünya, göklerde bir düzen değişikliği olacak. Maddenin aslı değişecek. Kıyamet buna deniyor. Bir düzen değişikliği, madde değişecek. Yani bugünkü dünyanın, göklerin bu fiziksel şekli, deniz kalmayacak, dağlar kalmayacak, yörünge yerleri değişecek, büyüyecekler ve bir de aslen değişecek. Yani atomların da, elementlerin de hali değişecek. Öyle yaratacak. Buna kıyamet-i kübra deniyor. Peki kıyamet acaba ne zaman kopacak? İşte kıyametin ilmi ancak Allah katında, bunu bir Allah-u Teala biliyor. Yani kıyametin ne zaman kopacağını, hangi yıl, hangi zaman kopacağını yalnız Allah-u Teala biliyor Celle Şanlı. Allah'tan başka ne büyük melekler, ne peygamberler hiçbir bunu bilemediler. Onlara da bu bildirilmedi. Yalnız ne var ki kıyametten önce kıyametin alametleri olacak. Bunlara eşşatü sa'a deniyor. Es-sa'a lam tarif gelince kıyamet anlamına geliyor. İşte kıyametin şartları, alametleri olacak. Bunlar da ikiye ayrılıyor. Kıyametin küçük alametleri, kıyametin büyük alametleri. Öncelikle kıyametin tabii küçük alametleri olacak. Peki neler bunlar acaba, küçük alametleri? Tabii bunların genelde 10 bölümde toparlanmış. Fakat aslında daha detaylı, daha bölümleri ayrılıyor bunlar da. İşte bunların başında Allah korusun kadınlardan hayanın kalkması geliyor en başta, öncelikle geliyor. Yani kadınlardan, hanımlardan haya, utanma duygusu kalkacak. Eskiden yani asr-ı saadette, ondan sonraki dönemlerde bir kadın gayet tesettürlü olduğu halde karşıdan bir erkek görünce erkek diye bir haya duygusu ona belirir. Onların yüzleri kızarırmış hayadan dolayı. Fakat işte kıyametin alametlerinin en başına gelen budur. Kadınlardan haya duygusu kalkacak ve tabi olarak da kadınlar açılıp saçılacaklar, kadınlar soyunacaklar. Bu tabi çoktan başlamış bu. Özellikle Avrupa'da daha önce başlamış. Sonra tabi işte İslam ülkelerine, bu arada ülkemize gelmiş. Şu anda bütün dünyayı kapsayan bir durum bu tabi. Kadınların açılıp saçılmaları. Peki ne kadar bu acaba açılma olacak? Kadınlar ne kadar acaba soyunacaklar? İşte tabi bir defa haya duygusu kalktan sonra kadınlardaki bu açılmanın bir sınırı olmayacak Allah korusun işte. Tabi önce başları açmışlar, yaka açmışlar, sonra kollar kısalmış, etekleri kısalmış ama haya duygusu denen bir şey kalmayınca bu soyunma, açılma, saçılmanın tabi bir sınırı yok. Artık kadınlar Allah korusun yollarda bile çırçıplakta olacaklar bile. Tabi yine günümüzde var, Avrupa'da var. İşte bazı plajlarda, şurada burada artık neredeyse çırçıplak denecek derecede kadına açılıyorlar. Niye açıyor acaba bunlar? Ne iş ellerine bunların? Tabi imandan yoksun oldukları için. Çünkü buraya Peygamber Aleyhisselam Hazretleri el hayâ'u minel iman. Haya, utanma duygusu imandandır. Resulullah böyle buyuruyor. Utanma duygusu, haya imandandır. Demek ki imanla orantılı kadınların utanma hayaları. Bir kadının imanı gerçek iman ise, bir hanım imanı kamil, olgun, bilinçli imana sahipse, o kadında aynı ona eşit derecede utanma duygusu vardır. O kadın o derecede örtünür, tesettür eder. İmanı ne kadar zayıflarsa, noksanlaşırsa, o derecede kadında haya duygusu da kalkar, utanma diye bir şey bilmez. Artık saçında, başında, kolunda, göğsünde, bacağında açmaya başlar. Bu neden bu acaba alameti kıyametin sayılıyor bu? Çünkü bu da bir nevi dengeleri bozuyor çünkü bu. Dengeleri bozuyor böylece. Hayvanlar alemine baktığımızda hayvanlarda tabii ki bir nikah diye bir şey yok hayvanlarda. Yine hayvanlarda bir aile mefhumu yok hayvanlarda. Yani ana, baba, kardeş, amca da yok hayvanlarda böyle. Ama tabii hayvanlar da üremesi için onların çiftleşmesi gerekiyor hayvanların da. Ama Allah onları da başa bırakmamış mı? Bırakmamış. Yani hayvanların da böyle çiftleşmeyi Allah-u Teala bir zamanla sınırlamış. Mesela kedilerin çiftleşme zamanı işte, koyunların, şunların, bunların, Allah-u Teala bunlardan Mevlam sınırlamış bir zaman ile. Onlar bile hayvan oldukları halde, onlar bile böyle başı bırakılmamışlar. İşte insandaki bu çıplaklık ta alıp başına gitti mi, cinsel gerilim başlar. Cinsel dengeler bozulur. Ahlaki çöküntü başlar. aile mefhumu çöker. Bir memleketin, vatanın birliği, beraberliği ayakta kalması aile mefhumuna bağlıdır. Ailelere çöktü mü, aile çöktü mü, vatan da çöker, dağılır gider. Çocuklar başıboş kalırlar soğuklarda, köprü altlarında. Başıboş kalır çocuklar. Bunun için işte aile yapısı o zaman yıkılır. Yıkılır o zaman böylece. Cinsel denge bozulur. Cinsel gerilim olur. Cinsel bunalım olur. Ve her bunalımda bir tatminsizlik olur. Tatminsizlik olur. Arkadan tabii cinsel sapıklık başlar. Başlar ve Allah korusun, işte demek ki bu da nedir? Bir kıyametin alameti olmuş oluyor. Olmuş oluyor. Rabbim inşallah hanımlarımıza Rabbim haya, iman nasip etsin inşallah Teala, ki böyle bir kötü şeye inşallah vesile olmasın inşallah Teala. Yine kıyametin alametleri, yani küçük alametten biri de alkol içkiler içilmesi çoğalacak kıyamete yakın. Hatta kadınlar bile bunu kullanacaklar. Tabii bira ile başlar. Arkasından artık bira hafif gelmeye başlar. Daha ağırları, daha ağırları derken zaman gelir artık alkol bile yetmez. Onunla tatmin olamazlar. Uyuşturucu, hapları, iğneleri, şunları, bunları, bunlar başlar böylece. Tabii bu da nedir? Aklı giderir, cemiyeti bozar, zina, fuhuş, nesli bozar. İnsanlık yani çığırından çıkar Allah korusun böylece. Çıkar. İşte günümüzde zavallı çocuklarımız, yani daha anaokulundan hemen sonra önce tabii bir sigaraya başlama Allah korusun. Neden? İnsanlar doğal hayatını yaşayamıyor. Fıtrat dini, fıtrattır. Allah'ın yarattığı fıtratı yaşayamayınca insanlar, çocuk bile olsa bir tatminsizlik var çocuklarda bile. Gençlerde tatminsizlik var gençlerde. Evet, bazı ideolojiler, şunlar, bunlar aşılama çalışılıyor ama bir an için belki aldanır. O havaya kapılabilir. Ama hayır. Fıtrat, kalp, gönül tatmin olamaz böyle. Olamaz. Bir tatminsizlik başlar. İşte ondan sonra zavallı gençlerimiz daha çocuk yaşında sigaranın dumanında bir şey arar böyle. Onu bir şey zanneder. Oradan başlar. Sonra işte biraya yönelir. Sonra tabii daha içkilere derken işte uyuşturucuya, tinerden, hapından, şundan bundan başlar. Ama tabii duramaz muhtemelen, duramaz böylece. Nasıl ki ilk olarak başını açanlar dünyada kadınlar, yalnız bu aşama yetinememişler. Soyunma artık hiçbir şeye kalmamış. İşte içki de bunun gibi, sigarayla başlar, alkolle başlar, bu da duramaz böylece. Allah korusun, dünyanın geleceği nesil, gençliğin durumu Allah korusun tehlikeli muhtemelen böylece. Yine kıyam alametten birisi de riba, faiz meselesi böyle, faiz böyle. Çalışmadan, risk altına girmeden yattığı yerden para kazanmak, tefecilik, bu da çoğalacak kıyamete yakın. Yani hemen herkese bunun tozu bulaşacak. Bundan çok kaçınmak gerekiyor. Yine alametten birisi de ahir zamanda çalgı aletlerinin çoğalması. Çoğalacak. Hatta her eve girecek. Her eve girecek. Her evde bir çalgı aleti, müzik. Yani insanların günlük hayatı müzikleşecek. İnsanlar müzik perest olacaklar. Müziğe tapınacak insanlar böylece. Arabada duramaz. Giderken müziği çalacak. Hele zavallı çocuklarımız o televizyon başlarında o müzik kutusu zavallı çocuklarımız Allah yardım etsin hatırlarımlar. Allah yardım etsin zavallı çocuklarımız. Gözlerde bozuluyor, beyinlerde yoruluyor, sinir sistemlerde bozuluyor, ahlaklarda bozuluyor. Çeşitli böyle pislikte ahlak dışı şeyler böyle işte. İşte bazıları tabii ticari amaçla, bazıları da art niyetle sırf böyle bir din karşıtı görüşü benimseyenler sırf din karşıtlığını aşılamak için Allah korusun çocuklarımıza yazık ediliyor, gençler mahvediliyor. İşte ahlaksızın kökeni de buradan başlıyor böyle işte. Evde bir huzurlu kalmıyor evde. Huzur kalmıyor. Tabii bir evde o televizyon kutusunda sürekli müzikler, ahlaksızlıklar, şunlar bunlar olunca o evde melekler bile kalmıyor. Rahmet melekesi kalmıyor orada. Tabii evlerimizde huzur yok, sıkıntı, bunalım. Sonra yine kıyamete yakın alameten birisi de hercümerç olacak. Hercümerç yani kargaşa olacak. Kargaşa olacak böyle. İnsanların birbirine karşı artık saygısı, güveni kalmayacak böyle. Birbirine kavga eden, döven, dövüşen, terör ölen, öldüren hatta şöyle bir kitaplarımızda öldürülen kişi niçin öldürülü bilmeyecek. Öldüren kişi de onu neyi öldürülen bilmeyecek böyle. İşte terör olacak, bütün dünyayı kapsayacak mı? Terör bütün dünyayı kapsayacak böyle, kapsayacak. Bugün terörü körükleyenler, yani terör yüzünden amaçlarına kavuşmak isteyenler, yani terörle savaşıyorum diye dini imparatorluğu ele geçirmek isteyenler, yani Amerika, İsrail gibi şeyler, onlar terörü altında besliyorlar, körüklüyorlar ve terör bahanesiyle bunlar dünya hakimiyetini kurmak istiyorlar bunlar. Ama onların başına bu patlayacak mı? Patlayacak böyle bir şey. Yani bu öyle bir silah ki terör silahı ters yapacak, onların başına gelecek. Tabii işsizden ve geçecek o zaman da geçecek. İşte ne mutlu bu günümüzde bu gibi kötü şeylerin dışında kalmak. Böyle. İnançlı yaşamak, imanlı yaşamak, Allah'a bağlanmak. Daha tabii çok var kıyametin küçük alametleri. Tabii küçük de saygı büyük de merhamet kalmayacak, cehalet olacak. Şunlar bunlar böylece. Aşağı yukarı bunların her biri artık oldu muhteremler. Yani hepsi oldu bitti bunlar böyle. Yalnız tabii bunların bitmesi diye bir şey yok da daha da büyüyerek, daha korkunç boyutlara bürünerek bunlar devam ediyorlar. Edecekler tabii bunlar da. Şimdi büyük alametlere gelince Peygamber bunları 10 tane de saydı. Bunlar inşallah bazıları inşallah Kur'an ayet-i kerimden bakalım bunlara inşallah. Şimdi kıyametin alametlerinin biri nedir? Allah Teala bilir bizlere Celle Şanühü Muhammed Suresi Aleyhisselam ayet 18'de Bismillah fel yenzurune ille saate en te'tehüm bağteten vela buyuruyor. Onlar, o gafiller, o münafıklar ancak kıyamet onlara aniden gelmesini bekliyorlar. Hani gelmiyor diyorlar böylece. Ama kıyamet demek ki, bak Mevla biliyor, bağteten, kıyamet aniden başlarına gelecek. Onu bekliyorlar. Başka şey beklemiyorlar. Oysa Mevla buyuruyor, fekad cae eşratuha. Halbuki oysa Mevla buyuruyor, kıyametin alametleri geldi bile Mevlam buyuruyor. Ne zaman? Bu ayet-i kerime peygamberimize geldiği zaman. Yani daha bundan 1400 küsür sene önce Allah Teala buyurdu Mevlamız, kıyametin alametleri artık geldi buyuruyor Mevlamız. Nedir bu alametler? İşte son peygamberin gelişi, peygamberimizin gelişi, son ilah kitabının gelişi nedir? Kıyametin alametlerin başına geliyor böylece. Hatta aslında insanlığın yaratılışı bile kıyametin artık yakın olduğun belirtisiydi. En son yaratılan varlık insan muhteremler. İnsan, bütün varlıkların özü insan. İnsanın ruhu melekler sınıfından. İnsanın bedeni de madde aleminin özü yaratılmış. İnsanın dışında ne kadar varlık varsa, ister canlı, ister cansız olsun, onların her biri insanın yaradığına yaratılmışlardır. Denizler işte, ormanlar, şu hava tabakası, güneş, ay, yıldızlar, hepsi bunlar insanın yarına yaratılmışlardır böylece. En son Rabbim insanı yarattı. En mütekamil varlık, olgun varlık insan. İşte insanın bile yaratılışı art demek ki varlıkların sonuna gelindi. Özellikle bir de peygamberimizin dünyaya gelişi, peygamberi görevine başlaması ve peygamberimizin de Allah tarafından son peygamber olarak gönderilmesi, arkasından başka peygamber gelmeyeceğine göre ve Kur'an-ı Kerim'in de son kitap olması nedir? Demek ki peygamberimizin peygamberliği ve Kur'an-ı Kerim'in içindeki Allah'ın emirleri yaşandığı sürece kıyamet kopmayacak, ama eğer peygamberimizin peygamberliğinin gereklerini getirilmezse, eğer Kur'an yaşanmazsa başka peygamber gelmeyeceğine göre nedir bu işte? Kıyametin alametin biri budur efendim. Bunun için aman kardeşlerim, Allah için peygamberimizin yoluna, sünnetine sarılalım sıkı sıkıya. Kur'an-ı Kerim'e sarılalım sıkı sıkıya. Evlatlarımız her şey öğreniyor ama Kur'an'ı öğrenemiyorlar muhteremler. Evlatlarımız her şey öğreniyorlar. Böylece. Halbuki tek kurtuluş, insanlığın kurtuluşu Kur'an'a bağlıdır böylece. Ne yazık ki günümüzde bir İslam düşmanlığı var dünya çapında böylece. Dünya çapında. Yani Müslümanlar bir terörist gibi göstermeye çalışıyorlar. Kim bilir hangi devletlerin gizli servisleri bunları yönlendiriyor böylece. Yani sır dünyaya bu imajı vermek için, gündemde bunu tutmak için sanki Müslümanları terörist gibi göstermeye çalışıyorlar. İslam düşmanlığı bir yapılıyor. İslam düşmanı yapılıyor. Halbuki dünyanın kıyamet kopmadan kurtuluşu, hatta şu an insanların böyle huzuru kurtuluşu aslında Kur'an-ı Kerim'e bağlıdır. Çünkü Kur'an-ı Kerim son ilahi kitaptır. Peygamberimiz son peygamberdir Aleyhisselam Hazretleri. Şimdi gelelim inşallah günümüze bağlantılı kıyametin büyük alametleri nelerdir? Kur'an'da ayette Mevla'nın bildikleri. Onlara bakalım inşallah. Allah-u Teala bize buyuruyor Mevlamız, Rum suresi ayet 41'de. Esselamu billah, bismillah. Zaharel fesadü fil berri vel bahri. Berde bahırda, yani karada, denizde fesat artık meydana çıktı. Bima kesebet eydin nasi. İnsanların elleri yaptıkları günahları sebebi ile. Tabi burada el zikül bas iratül kül kabilinden, yani el burada kastediliyor. Gerçekten insan demektir. İnsanın yaptıkları kötülükler, günahlar, isyanlar sebebi ile karada, denizler artık fesat başladı. Nedir fesat? Bozulma. Yani doğal dengelerin bozulması başladı. Peki bu başladı mı? Evet, başladı muhterem din kardeşlerim. Havadaki dengeler bozuluyor. Isı dengesi de bozuluyor. Denizlerdeki kirlilik, hava kirliliği, topraktaki kirlilik, verim azalması ve dolayısıyla bütün tabi doğal dengeler de bozuluyor. Isı dengesi, yağmur dengesi, bunlar hep birbirine bağlı bunlar. İnsan da bu madde aleminin bir cüzü, parçası olduğu için demek ki doğadaki bu doğa dengesizlik, doğadaki bozukluk insanı da etkiliyor muhteremler. Etkiliyor insanları da. Mesela şey, bir örnek verecek olursak, bir kişi açık havada, hava açık, güneşlik, aşırı soğuk değil, aşırı sıcak değil. Bir insan arabasıyla giderken kişi daha huzurlu gider açık havada. Ama hava bulutlu, kapalı, şimşek çakıyor, yağmur yağıyor. Nedir bu? Tabii insanda bir gerilim yapar, insanda bunalım yapar. Havadaki bulut bir insanı etkiler. İnsanın da bir gerilim oluşturur. İşte doğal dengedeki ufak bir dengesizlik, bir bozukluk insanda hemen etkiler. İnsan hemen etkiler. Tabii sonunda ne oluyor işte? Aşırı sıcak, aşırı soğuk, aşırı yağışlar, seller, şunlar, bunlar derken doğal dengeler bozuldu mu? İnsanda dengesi bozulur. İnsanda bir sıkıntı başlar. Kişi farkına varmadan, elinde olmadan, insan nedeni bilmeden insan içinde sıkıntılar başlar. Darlık başlar, bunalım başlar insanlarda. Ne gerekiyor? Tevbe etme gerekiyor. Allah'a dönme gerekiyor Mevlamıza. Allah'a teslim olma gerekiyor. Ancak kişi normalleşebilirsin. Ama tabii ne yazık, insanlar ne yapıyorlar bu sefer? Sıkıntı, darlık bunalım deyince kendine eğlence veriyor. Alkoldür, kumardır, fuhuştur, oraya buraya veriyor. Tabii bunalım devam ediyor ama. Tatminsizlik devam ediyor. Sonra hastayım diyor, işte tıbba gidiyor, doktora gidiyor. Tabii yine tedavi olamıyor. Hatta ne yapıyor bazıları? İşte cinciye gidiyorlar, bakıcıya gidiyorlar. Efendim işte cinler çarpmış, cinleri aramışsın. Yok efendim işte büyü yapmışlar, şunu bunu yapmışlar. Hep böyle hikayeler, efsaneler, sapıklıklar derler. Yani günümüzdeki insanların çoğunda var bence. Evinde huzur yok, işi bozulmuş, işin sıkıntısı var. Hanımındaki işimi yok, şu yok, bu yok. Giderler bakıcılara giderler. O sapıklar, o yalancılar, o sahtekarlar hemen bir yalan uydurlar tabii. İşte büyük şunda buna derken zavallı sürekli gider bu şekilde, Allah korusun. Yine Mevlamız buyuruyor bizlere, demek ki yeryüzünde fesat çıkınca, yani havada, karada, denizde de böyle dengelere bozulunca ne olacak daha? Mevlamız buyuruyor bizlere Hac Suresi ayet 1'de. Bismillah. Ya eyyün nasu teku rabbeküm. Allah buyuruyor. Ey insanlar, Rabbinizden korkun, Allah buyuruyor. İttekû rabbeküm. Burada ya müminler değil, Allah buyuruyor burada, ey insanlar. Demek ki bütün insanları kapsıyor bu. Kim olursa olsun, madem ki insandır, onu Allah akıllı bilinçli yaratmıştır. Mevla buyuruyor, ey insanlar, Rabbinizden, yaradan Rabbinizden korkun. Yani ona asi olmayınız, haram işlemeyiniz, namazı terk etmeyiniz. İnne zelzelete saati şeyün azim, Mevla buyuruyor. İşte o zelzele saati şeyün azim, çok azim, korkunç, muazzam bir şeydir, Mevla buyuruyor. Bu da nedir? İşte doğal dengelere bozulunca kıyamet depremi denen, yeryüzünde bir deprem dönemi başlayacak muhtemelen. Dünya her tarafında başlayacak. Deprem dönemi başlayacak. Bu deprem insanları sarsacak, sallayacak. İnsanları tabii bir sarsıntı, korku, heyecan, stres, insanlara bir bunalım, çöküntü olacak. Tabii doğal denge bozulunca deprem dönemi başlayacak. Allah korusun, sonunda kıyamet depremi denen o korkunç büyük deprem bütün dünyayı kapsayarak meydana gelecek. Bütün dünyayı kapsayacak. Her tarafta aynı anda birdenbire öyle muazzam bir deprem olacak. Uzun sürecek. Çok şiddetli olacak. Öyle bir deprem olacak ki bütün ülkeleri kapsadığından kimse kimseye yardım da edemeyecek. Edemeyecek, Allah korusun. Efendim işte deprem ama fay hattan oluyor ama efendim bu bilimsel olarak bugün kanıtlanmış da, evet doğru muhtemelen tabi. Allah Teala madde aleminde her şeyi bir sebep bağlı Mevlam. Yağmur da buluttan geliyor. Tamam, bu da kanıtlanmış. Görüyoruz da, gözümüz de görüyor bunu böylece. Yağmur da buluttan geliyor. Ama bulut nasıl oluşuyor? Nasıl oluşuyor bu muhtemelenler? Allah'ın koyduğu bir su dengesi var bakınız. Su dengesi var. Eğer dünyanın 3/4 kapsayan su olmasa, işte bulut da olmamışlar böylece. Ya demek Allah'ın koyduğu bir su dengesi var böylece. Bu su dengesinin devamı işte bugün bu okyanuslar, denizlere bağlı bu şekilde. Rabbim yarattığı güneş enerjisiyle su buharlaşacak böylece, yukarı çıkacak. O da yetersiz. Fırtına gelir, rüzgar gelecek, bir sevk edecek bu şekilde. İşte nasıl ki yağmur buluttan geliyor ama bulutun oluşması için öyle bir kurallar koyma gerekiyor ki, ancak bu da Allah'ın gücüne bağlı verecek bu. Suyu yaratmak, belirli su dengesini koymak, depolamak suyu yeryüzünde. Sonra o enerjiyle suyu ısıtmak, onu buharlaştırmak, su buharını havadan hafif hale getirmek, yükselmesini sağlamak, ondan sonra bunları gereğinde bir yere toplamak, onları dilediği yere Mevlam toplayacak, dağıtacak. Bu şekilde tabi dağlara kar şeklinde, ovalara yağmur şeklinde böylece, hem ırmaklar akacak, kuyulara su gelecek, sulama teşkilatı yapılacak. Bu ne ile oluyor? Allah aşkına ve düşünelim böylece. Bunu kim yapabilir? Kimin buna gücü yetebilir ki böylece? Efendim işte meteoroloji ama haber veriyor yağış olacağını. Ama önlem alabiliyor mu? Alabiliyor ama hadi yağmasın bakalım hadi. Hangi ülke, hangi devlet huduna gelen yağmur bulutunu geri çevirebiliyor? Kim bunu erteleyebiliyor böylece? Kim erteleyebiliyor bu? Mevla dilediği ülkeye, Mevla dilediği yere Mevlam verecek. Kura kapar, yağmur verir, sel verir Mevlam verecek. Sel verir. İşte bunların oluşması nasıl Allah'ın koyduğu bir kurala bağlıysa, demek ki hayatı da o da Allah'ın gözetiminde, Allah'ın koyduğu kurala o da bağlı muhtemelen. Buna bağlıdır. Demek ki kıyamete yakın bir deprem dönemi başlayacak. Bütün dünya dolaşacak. Sık sık böyle olacak olacak. Sonuçta büyük deprem olacak Allah korusun. Sonra bir duhan deniyor. Duman, sis veya da bir gaz tabakası. İşte Arapça duhan buhar denebilir. Bilimi dumana denebilir. Bir gaz da denebilir. Allah Teala buyuruyor bizlere duhan suyu ayet 10'da Bismillah fertekib yeme te'tis semavi bir duhani mübin. Bak fertekib. O anı bekle bakalım. Gözete bakalım. O gün gelecek ki gökten bak. Gökten gelecek ama. Yeme te'tis semavi bir duhani mübin. Açıkça apaçık gökten bir duhan gelecek. Ya bir duman, buhar, sis, gaz tabakası bütün dünyayı kapsayacak. 40 gün kadar yeryüzüne kalacak bu. Müminler tabi bundan etkilenecekti müminler de. Ancak bir nezle grip şeklinde aksırma üstüme olacak. Allah korusun kafirlerin böyle ağzından, burnundan, kulağından girecek. Taltan çıkacak böyle. Onlar ağır hastalıklara girecekler onlar böylece. Yine Mevlam bize buyuruyor. Kıyametten önce yavaş yavaş dünyada ülkelere batma başlayacaklar. Mevlam bize buyuruyor. İsra Suresi ayet 58'de. Bismillah. Ve immin kariyetin bir kariye kasaba bir ülke yok ki illa nahnu mühlikuha. Ne kadar bir kasaba, ülke, memleket varsa onlar Mevlam buyuruyor. Helak edeceğiz. Kable yevmil kıyameti, kıyamet kopmadan önce. Ev muazzibuha azaben şedida. Bazılarını da çok korkunç azap edeceğiz Mevlam buyuruyor böyle. Halkın insanlarını azap edeceğiz. Demek ki bu da olacak böyle. Her yer kimi sel baskınıyla, kimi depremle, kimi şunla, kimi bunla böyle ola ola. En son Medine kalacak o dönemde. En son helak olacak o ülke Medine Münevvere'dir böylece. Bir de Hazreti İsa Aleyhisselam dünyaya inecek ahir zamanda. Bu tabi hadis-i şeriflerle hem de bir değil böyle sahih hadislerle sabittir. Ayrıca Kur'an-ı Kerim'de bir işare anlamı deniyor bunlara. Yani açık lefis ekim-i sana gibi deyin. Kur'an'daki hükümler özellikle kıyamet ilgili hükümler Kur'an-ı Kerim'de biraz şifreli böyle tevilli gelir onlar. Açık ona böyle bir şey bildirmiyor. Bunlar gaybi, yani gizlilik işareti taşıdığı için bunlar. Mevlam bize şöyle buyuruyor bizlere, Zuhru suresi ayet 61'de, Bismillah, ve innehu le'ilmün lissaati ve innehu, hu zamiri o demektir. Bu ayetin yukarısında Mevlam bizlere istersen bahsediyor. Mevlam buyuruyor, işte o İsa. Le'ilmi lissaati kıyametin bir alameti olacak. Fela temterrün nebiha. Sakın bundan şek şüphe etme Mevlam buyuruyor bence. İşte gerek bu ayet-i kerime, gerek de bu ayet-i kerimeler var biliş anlamında ve gerek hat-ı şevle sabit kesindir ki Hazreti İsa Aleyhisselam diye inecek. İsa Aleyhisselam öldürülmedi. Evet, Yahudiler onu öldürmeye azmettiler. Baskın yaptılar. Ama Mevlam İsa Aleyhisselam'ı ihbar eden kişiyi Mevlam onun şekline soktu. Kimelan buyuruyor. Velakin şübbelehüm. Ona benzetildi. Onu astılar. Onu çağırmaya geldiler. Onu astılar. İsa Aleyhisselam Hazretleri ölmeden diri olarak göğe kaldırıldı. Gökte hayatta. Hayatta. Tabii onun hayatı başka bir hayat. Bizim gibi din hayatı böyle. Ama hayatta inecek. Bu ayet-i kerimenin açıklamasında Kadı Beyzavi tefsiri bir hadis-i şerifi almış. Onu inşallah size arz edeyim. Aynı ibare okuyayım size inşallah. Yenzülü İsa aleyhisselam ala seniyetin bil erdin mukaddeseti. Yenzülü inecek. İsa aleyhisselam arz-ı mukaddeste, yani kutsal yerde, Kudüs, Şam, Suriye, Ürdün gibi o bölgelere Filistin arz-ı mukaddes deniyor. Yani mukaddes yer anlamına geliyor. Orada ala seniyetin yüksek bir inecek. İnecek. Bazı rivayette İsa Aleyhisselam'ın Şam'a ineceği. Çünkü Şam'da o da arz-ı mukaddesi dahildir. Hatta Şam'da Ak Minar ineceği rivayeti varsa da tabi bunu Allah-u Teala biliyor. Demek ki İsa Aleyhisselam inecek yeryüzüne, arz-ı mukaddes denen o bölgede bir inecek, yüksek bir inecek. Ve bir yediği harbetün, eline bir harbe olacak. Harbe bir süngü gibi bir mızrak, yani kılıcın da incisi, bir eline bir silah olacak. Bir ay yakdülü deccale, onunla deccalı öldürecek. İşte bu aşağı anlaşılıyor ki, demek ki deccal daha önce çıkacak. Çıkacak. Tabi deccal, insan, kişi, aşırı din düşmanı, aşırı ama, aşırı zulüm, baskıcı, egoist bir kişi olacak, Allah korusun. Tabi, ölecek kendisi ama o deccaliye devam edecek. Edecek. Demek ki ancak İsa Aleyhisselam'ın gökte inişiyle işte bu deccalet rejimi bitecek, o zaman bitecek. Feyyeti Beytel Magdis'i ve İsa Aleyhisselam Beytil Magdis'e, Kudüs'e gidecek. Ve nasi fisati subhi, insanlar Mescid-i Aksa'da, müminler, Müslümanlar Mescid-i Aksa'da sabah namazı kılarlarken oraya varacak. Demek gece inecek İsa Aleyhisselam Hazretleri ve oradan Kudüs'e gidecek ve o gün Müslümanlar sabah namazı kılarlarken Mescid-i Aksa'da oraya girecek. İşte İsa Aleyhisselam'ın gelişi tabi bu da kıyametin bir alametidir, yakın alametidir. Ama ondan sonra elhamdülillah tabi din rahatlayacak, Müslüman rahatlayacaklar bir zaman için. Bir de Yecüc Mecüc denen iki toplum, iki kabile, iki toplum, iki devlet ya da olabilir. Yecüc Mecüc. Bu isimleri bunların. Yani bunun anlamı bilinmiyor. Yecüc, Mecüc, Arapçası değil bu. Artık belki eski Süryani diliyledir bunlar böylece. Demek ki bu iki ismi taşıyan, o dönemde taşıyan iki bir millet vardır. Biri uzun boylu, biri kısa boylu bunların bunlar. Hazreti Zükar'ın yaptığı Sed vardır. Sed. Bu Sed nerede? Tam kesin bilinmiyor. Çünkü bilinse tabi Allah bunu bu gaybidir bu. Kıyamete bağlantı olduğu için bunu öyle gizlemiştir. Yalnız Zülkarneyn Aleyhisselam Hazretleri önce batıya gitti. Batıda o zamanki mamur, yani yaşanan toprakların en sonunda, demek ki okyanusun ta şeye kadar vardı. Ondan sonra doğuya yöneldi. Yine doğuda en son yere vardı. Yani denize kadar doğuda gitti. Sonra bir rivayette kuzeye yöneldi. İşte orada Yezid-i Mecid'in şikayette kendisi oradaki insanlar. Oraya bir set. Beyne sedefeyni. İki yer arasına bir set yaptı. Bu set tabi nerede kesin bilinmiyor bu. Ama müfessirlere göre işte Kafkaslar'da mı acaba kuzeye doğru, daha yukarıda mı? Hatta bazılarına göre Asya ile Amerika'yı ayıran Bering Boğazı'nda. Demek ki Amerika ile Asya zamanında birleşik haldeydiler o boğazdan. Oraya yapıldığını, Amerika'dan bu tarafa gelmemesi için belki de artık. Bazılarına göre hatta Çin Seddi olabilir deniliyor böylece. Demek ki işte kıyamete yakın bu set kalkacak, yani engel kalkacak. Bu iki kavim, önce biri sonra diğeri, özellikle Müslümanların çoğun yaşadığı yerlere gelecekler. Bir işgal hareketi olacak böyle. Yine alametin biri de dabbetül arz deniyor. Bir dabbe hayvan demektir. Yani insan anlamına gelebilir. Canlı, yürüyen, hareket eden bir varlık demektir. Arz toprak demektir. Dünya demektir. Yerden çıkan bir varlık olacak. Hatta Mevlam biliyor. Tükellimühüm. İnsanla konuşan. Bunun belinde Hazreti Musa'nın asası. Belinde Süleyman Aleyhisselam mührü olacak. Bu da bir alamet olacak. Tabii bunların tam gerçeği nasıl olacak? Ancak vakti gelince o zaman bilinir bunlar. Belki de Yecid kavminin birinci bölüm belki de çıktı. Yani Orta Doğu'da belki o felaket esiyor belki de şu anda. Tam Mevlam onu da bilir. Sonra tabi Hazreti Mehdi çıkacak. Peygamberimizin soyundan olacak. Dünyada üç yılda batma olacak. Doğu, Batı, Orta Doğu'da. Bir de bunların en açık bir alameti var, belirtisi var. Güneş batıdan doğacak. Üç gün güneş tutulacak. Zaten ondan evvel çok sık sık dünyada ay ve güneş tutulması olacak. Sık sık olacak. Demek bir denge bozukluğu olacak. Ondan sonra üç gün güneş tutulacak. Karanlık olacak böyle. Üç gün, üç gece güneş doğmayacak. Her taraf karanlık olacak. Ancak ki sabah namazına kalkanlar namazını kılacaklar. Bakacaklar ki sağda göre güneşin doğması gerekiyor. Ama güneş doğmadı. Her taraf zifiri karanlık. O zaman bunlar bunun farkına varacaklar. Herkes evine koşacak. Sabah namazına kalkmayan yakınlarını kaldırma çalışacaklar. Aman kalk, ağlayacaklar. Bir feryat olacak böyle. İnsanlarda mağazına üpürtü olacak insanlarda. Heyecan olacak. Herkes koşacak yakınlarına işte. Kendi evine, kardeşine, efendim, evladına oraya buraya koşacaklar. Aman kalkın, bak güneş doğmuyor. Acaba kıyamet alameti mi başladı acaba? Güneş doğmayacak mı acaba bugün? Diye bir ağlama, sızlama, feryat olacak böyle. Bir heyecan olacak. Ama ne yazık ki sabah namazına kalkmamayı adet edinenler o günler kalkamayacaklar. Onlara Mevlam bir ağırlık verecek. Allah'ına bir gaflet verecek. Gaflet verecek onlara. Kalkamayacaklar. İşte bu alamet Tevbe kapısının kapılmasının işareti olacak. Üç gün sonra güneş doğacak. Önce batıdan doğacak, sonra kaybolup yani doğadan doğacak. Allah-u Alem tabi bilemeyiz de belki üçüncü günü akşam üzeri güneş bir görünecek. Batıdan, batıdan görünecek. Sonra kaybolacak. Belki sabahına doğadan yine doğacak. Ama üç güneş doğmayacak. İşte o zaman tövbe kapısı kapanacak. Ondan sonra imana gelen imana kabul edilmiyor Allah katında. O güne kadar namaz kılmamış, günah işlemiş, tövbe ediyor. Tövbesi kabul edilmeyecek. Ama şu anda tövbeler kabul edilmiyor. Şu anda kim olursa olsun böyle şey. İşi, gücü, ahlakı, ne, inancı ne olursa olsun, kim olursa olsun şu anda Allah'a döndü mü, iman etti mi, elhamdülillah kabul edilir böylece. Tevbe etti mi, kabul edilir böyle. Yeter şu an dönebilirsin. Sonra tabii büyük dünyada olaylar başlayacak. Dünyada büyük olaylar başlayacak. Doğuda yani böyle. Bozma başlayacak. Nedir bunlar da? İşte Mevlam buyuruyor İnfitah Suresi ayet 1'de. Bismillah. İze semaün fetaret. Gök yarıldığı zaman Mevlam buyuruyor. Gök yarılacak. Nedir gök? Üst tarafa gök denir. Mesela ne diyoruz? Gökten yağmur yağıyor. Gökte uçak var diyoruz. Tabi bunun bir sınırı yok. Hatta Arapça bunun ismi semadır. Yani semada bulutlar. Ki Kur'an'da öyle Mevlam birisi buyuruyor. İşte gök dediğimiz zaman üst tarafımızda yani atmosfer hava üst tabakasında yarılma olacak. Ozon tabakasında ayrılma olacak. Tabi ne olacak ayrılma olunca? Güneşten gelen o öldürücü, zararlı ışınlar, şualar dünyaya gelecek muhteremler. Gökten gelen gök taşları, meteorlar, onlar parçalamayacaklar böyle. Allah korusun, dünya gökten gelen o büyük gök taşlarıyla böyle bombalanacak böyle. Gelecek böylece. İşte o zaman tabii çok şehirler olacak, şehirler olacaklar böylece. Tonlarca ağırlıkta ki onların zaten rüzgarı yeter böyle. O hızla gelen rüzgar atan yeter. Yeter. Böyle patlama olacak. Göktaşları gelecekler. Gökten gelen o zararlı ışınlar, şualar süzülemeyecek. Yeryüzünde muazzam tabii hastalıklar olacak. Şunlar bunlar olacak. Felaketler olacak. Artık yeryüzü yaşanamaz bir cehenneme dönüşecek. Gök yarılınca. Allah'ın koyduğu düzen var mı? Bak. Mevlam biri Kur'an'da onu biz korumuş taban kıldık. Estağfirullah. Ve cellaha sakfen mahfuza Mevlam biri. Sakıp taban kıldık Mevlam biri. Yani hava atmosfer, hava tabakası dünyayı koruyan taban muhtemelen. Eğer böyle bir hava yani gazdan oluşan bir taban olmasaydı olmayıp da mesela sert madde olsaydı, çelik melik olsaydı, dünyamıza devamlı göktaşları geliyor bunda. Onlar buna çarpa çarpa yarılı delinirdi böylece. Ama ozon tabakasına, gaz tabakasına geliyor. Tabi sürtünme ile yanıyor, parçalanıyor, kimin toz haline geliyor. Gerçi tozlar da zararlı olmuyor böylece. Su buharı ona yoğunlaşıyor. Ne kadar göktaşı fazla gelirse o kadar yağmur bol olur, bereket olur aslında bunlar böylece. Demek ki artık tabii diğer yüzünde ahlak aşırı bozulunca muhteremler. Allah'a inananlar çok çok az kalınca artık insanlar çığırdan çıkmış olacak insanlar. Ahlak diye bir şey kalmayacak. Aile diye bir şey kalmayacak. İçki, fuhaş, kumar, terör, vurma, kırma, her cümle, karmaşa, kargaşa, isyanlar, her şey alıp yürüyecek böylece. İnsanlar yola buyurun, artık hayvana gibi çiftçilik hayvanlar yollarda böyle. Böyle pislik olacak. Tabii o zaman Mevla'nın gökten işte taş yağacak materyalde. Yağacak, olacak böylece. Yine Mevla'nın buyuruyor bizlere aynı surenin 3. ayetinde, ve izel biharu fucciret ve denizler de taştığı zaman denizler taşacak. Allah Teala'yı yaratırken Mevlam, Allah denizleri yaratmış. Su yuvaları böyle. Çukurları Mevlam yaratmış. Bir su dengesi için yaratmış böylece. Şimdi denizler Allah'ın bir şeye tutuyor, seviye tutuyorlar Mevlam böylece. Hatta çok ilginç böyle enteresan olaylar var ki, mesela bütün maddeler ısınınca genişler. Mesela demir yolları arada boşluk yaparlar böyle. Isındı mı demir uzar böyle. O telefon elektrik telleri uzar bu şeyler böylece. Buz, su buz oluyor muhtemelen, bak muhtemelenler. Su toplanıyor bu şekilde böylece. Ve batmıyor böylece. Batmıyor. Tam o konuya girmeyelim fazla inşallah şimdi muhtemelenler. Demek ki gökte yarılma olunca, güneşten gelen zararlı ışınlar o tabakada süzülemeyince, yeryüzünde cehennem bir ısı olacak yeryüzünde. Sıcak olacak yeryüzü. Yani insan artık yaşamı zorlaşacak. Aşırı sıcak olacak yeryüzünde. Tabii dolayısıyla da ne olacak? Ne kadar depolanan karlar varsa, yüksek dağlarda, kutuplarda buzdan dağlar varsa, hep eriyecekler bunlar. Ve yeryüzünde denizler taşacak, göller taşacak, dereler, nehirler taşacak, barajlar taşacak, taşacak böylece. Yeryüzünün çok yerini sular basacak, basacak böylece. Yani insanlar Allah'tan kopunca, insanlar Allah'ın gönderdiği son peygamberin izinden çıkınca, insan Allah'ın gönderdiği son ilah kitabı yaşamayınca, insanlar hayvanlaşınca insanlar böyle. Yani sınırsız bir yaşantı olunca yeryüzünde, ahlak tamamen çökünce, insanlar bu hale gelince, Allah-u Teala bu dünyayı insanlar için cehenneme dönüştürecek böyle. Gökten taşlar yağacak, aşırı ısı olacak, güneşin zararlı ışınları gelecek, hastalıklar, musibetler derken bütün yeryüzünün sular basacak. Yine Mevlam buyuruyor bizlere Tekvir Suresi ayet 6'da, Bismillah. Ve izel biharu sucret, ve denizler kaynadığı zaman, yandığı zaman, denizler kaynayacak, okur okur kaynayacaklar böylece. Tabii önce denizler taşacak, buz eriyecek ama ısı devam ediyor. Aşırı ısı devam edince ne olacak? Artık o ırmaklar, dereler, göller ve hatta denizler böyle okur okur kaynayacaklar böylece. Nitekim oldu bu. Şuab Aleyhisselam zamanında Eyke ahalisine Allah Teala Hazreti Şuayb Aleyhisselam'ı Eyke'lere peygamber gönderdi. Allah Teala ne kadar kavmi helak ettiyse Mevlam, hep böyle doğal dengeleri bozarak olmuştur böylece. Yani insanın yaratıldığı madde ile Allah ya refaha kavuşturur ya azap ediyor muhtemelenler. Toprak, su, hava, ısı bakın. Hava tabakası, su tabakası, ısı dengesi, topraktaki dengelerle Mevla bizi ondan yarattı. Allah bizi ondan yaşatıyor. Allah dersi ondan mutlu kılıyor, bizi Mevlam kılıyor. Yine Allah Teala ne kadar toplumları helak ettiyse mutlaka bundan yaratmıştır. Dört maddeyle böyle. İşte şöyle bırakın zamanında da Eyki ahalisi Şuayb Aleyhisselam'ı tanımadılar. Allah'ı bir bilmediler. Allah'a isyan ettiler. Tabi o zaman her peygamber yalnız bir topluma gönderildiği için yalnız o toplum helak edilirdi. Allah da onları nasıl helak etti? Isıyla böyle. Aşırı sıcak oldu böyle. O kadar sıcak oldu ki artık dereler, gölleri kanama başladı böyle. Kanama başladı böylece. Yandılar böylece. Yandılar. Bir hafta devam etti böylece. Artık halk yandı böyle, yandı böyle. Sular kaynıyor, fokur fokur. Her taraf kurduk yanıyor. Bir hafta sonra bir bulut geldi böylece. Halk sevimler sanki, yani yağmur yağacak da serinleyecekler diye. Koştular bulutun altına koştular. Hem biraz serinem diye. Ama bulut onlara ateşten sıcak bir çamurlu su yağmur yağdı onlara böyle. Helak oldu bunlar bu şekilde. İşte benim sevgili kardeşlerim, o yüce Allah Mevlamız, Rabbül Alemin Allah-u Teala böylece. Eğer kullar Allah'a inanırlar, Allah'ın gönderdiği peygamberin, Allah'ın gönderdiği kitabın düsturunda hareket ederlerse, Allah-u Teala insanın dünyayı cehennete çevirir. Diye Allah-u Teala böyle. Her şey doğal olur böylece. Hava temiz, sular temiz olur böyle. Isı tabakası gayet dengeli olur. Ama demek ki tabii kıyamete kopacak ama muhteremler. Kıyamete kopacak. Ve şöyle dünyaya baktığımız zaman, hatta kıyamete yakın hem zamanlar kısalacak, yani zamanda bereket olmayacak, hem dünya küçülecek. Ki buraya Aleyhisselam Hazretleri, hatta yetekarabe zaman, hatta yetekarabe mekan. Yani zaman da birbirine girecek. İşte hemen sabah, akşam, hafta, ay, yıl ne zaman geçti? Dün bayramdı, yarın Ramazan'dı. Zaman belki de kalmayacak. Ve bir de dünya küçülecek. Yani globalleşme denen olacak işte. Olacak. Yani dünya bir ülke gibi olacak böylece. Kısalacak dünya böyle. O hale gelecek. Tabi Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri de son peygamber oldu. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri bütün insanlara peygamber gönderildiği için de bütün bu olaylar bütün dünyayı kapsayacak böyle. Kapsayacak. Efendim işte filan ülke hayır. Olmayacak böyle. Bütün dünyayı kapsayacak. İnşallah Mevlam bizlere, yani bütün insanlara Rabbim inşallah sağduyu ile düşünme nasip eylesin de, inşallah Mevlam bütün insanlara hak din araştırma nasip eylesin inşallah Teala da. Tabi ne kadar bizler Allah'a sarılırsak, Allah'ın peygamberine, Allah'ın kitabına sarılırsak, insanca yaşarsak, ahlakımızı koruyarak, aile mefhuna sadık kalarak ne kadar İslam yaşarsak o kadar huzurlu yaşarız, rahat yaşarız. Dünya bizim için bir cennete dönüşür. Kıyamet daha geç olur inşallah Teala. Ama tabii böyle yapılmazsa ne yazık ki kıyamet ipi çekilmiş oluyor muhteremler. İnşallah Mevlam izin verirse hafta inşallah kıyamet olayının artık kopması. Yani kıyamet denen şey nasıl olacak? Kıyamet nasıl kopacak? Ne olacak? İnşallah haftaya Rabbim izin verir inşallah o konuya geçeceğiz. Lillahi Teala Fatiha.